www.attableek.com, The Reviver of Iman. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا انسان ہے جو خود ہے کو ایمان ہے، اللہ کو ایمان ہے. ایمان جسے کہتے ہیں تصدیق کو بات کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن لائے ہیں اس کی تصدیق کرنا، یہ ایمان. ایمان دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کا نام ہے، اس کو بھی شامل. اور جن لوگوں نے صرف تصدیق کہا ہے ہمارے بہت اس پر کام کرتے، جن لوگوں نے صرف تصدیق کہا وہ بھی یہ کہتے ہیں سبھی کا پورا دین آ گیا. لیکن ایک چیز اور باقی ہے، ان دونوں سے تمہاری اصلاح ہو جائے گا، لیکن اصلاح کے لیے کافی دین تو اور چیز ہے. ہم نے ایمان صالح کو سمجھ لیا، لیکن آگے بھی کچھ ہے، وہ کیا ہے؟ متواصل بالحق کے متواصل بالصبر. حق کا ایک دوسرے کو تاکید کرو، کل میں یہ یعنی امر بھی معروف کرو، امر بھی معروف، متواصل بالصبر اور معاشی سے ان کو روکو. یہ چار چیزیں ہیں خسارے سے نکلنے کے لیے، چار چیزیں ہیں. آپ بنوں سب سے چھوٹی نہیں کیا ایک دوسرے کی تعریف کرو، بتائیے تبدیل کرو، دعوت کرو، اسی طرح دماغ کرو، ساتھی کرو، دعوت کے مختلف طریقے ہیں، جو بھی اختیار ہے سنت کے مطابق اس کا اختیار کرو، وہ سب دعوت کرنے کا ہی ہے. تو بات سنیا یہ امر عوامی کا، عوامی کا امر کرو، عوامی کے حکم کرو، یہ عمر ایک کسی کی اتنا کافی نہیں ہے. وہ تو بات سنی سب معاشی سے روکو، معاشی سے اتنا کا حکم کرو، تب تم خسارے سے نکلو. چار چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان چار چیزوں کو عمل کے طور پر دے. جیسے اس زمانے میں صحابہ مکلف تھے اس سورہ پر عمل کرنے کے، آج بھی دوستوں بزرگوں ان بات کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہیں ان کو پیش نظر رکھا ہر مسلمان کے ساتھ، چاہے وہ خانقاہ میں رہتا ہو، چاہے وہ رسے میں، چاہے کلی مرام میں، چاہے جنگل میں، چاہے آمان میں، کہیں گے ہم مکلف ہے. کوئی اسی طرح جن اور اس دونوں کے لیے ہے جو برہم ہما خلق جن بل ان سے لایا ہو، ہما خلق جن بل ان سے لیا لائے جن کی سورہ قرآن آیا ہے. مطلب جنوں کو نہیں ملا دینے کا عمل کرے، اگر وہ صحیح ہو تو کوئی سمجھنا چاہیے تو وہ بیٹا کسی کو سر نہیں پہنچا سکتے. اذا اللہ کے ان کی بھی کوشش ہوگی، جنوں بھی سمجھ انسان المسلم سرم المسلمون میں نسان ہی رہی مسلمان وہ ہیں جو اپنے زبان بنیادی حدیث ہے بن رہے ہیں. ان عمل اعمال کی نیاد یہ حدیث، یہ بھی ایک حدیث ہے، المسلم سرم المسلمون میں نسان ہی رہی جو اپنے زبان سے، ہاتھ سے، اپنے پیر سے، اپنی آنکھ سے محفوظ رکھے، سب اتر رکھے کسی چیز سے بھی. اگر بھیجا ہم دیکھتے رہے آپ اتر سے آپ کو اتر کر رہے ہیں کراچی دیکھ رہے گئے مرادی کرتے تھے بھائی اردو دیکھ رہے تھے تکلیف ہوتی تھی معلوم ہاتھ اور دبائی سے. اگر آپ غلط مشورہ کسی کو دیتے ہیں وہ بھی خراب، آنکھ سے کراچیا اس کو گلی سمجھتے ہیں اور ایسا یہ بھی خراب، سب چیزیں آپ نے جس چیز سے بھی ضرور پہنچے اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا. ہمارے بندوں کو تم کو حق نہیں ہے، ہم کچھ کر سکتے ہیں، تم نہیں کچھ کر سکتے. رب میں رب ہوں، تم اب ہو، اب اب کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کر سکتا جو رب اب کے ساتھ کر سکتا ہے. دوستو اپنی اصلاح کرتے ہیں، ہم سبھی نے ہو جاتے ہیں، بس اب سے نہیں انشاءاللہ بھی ہو سکتا. اس وجہ سے اپنے بچوں کی تربیت تعلیم کا بھی ہم کو خیال رکھنا چاہیے. آپ دیکھیے بچوں میں کیا حال ہے، حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، जो किसी कौम के तशफ़ तैयार करता है लिबास में चार चरण में वो उन्हीं में से है कि हकी नहीं है। अच्छा बोलिए लिखा बोलिए वो सामने रहेंगे मैं तशफ़ में कौम के फोन हूँ है आज तशफ़ किसकी हो रही है जवाब मुसलमान लोगों में कुफार की हो रही है यहूद की हो रही है नसारा की हो रही है इसकी मुआवजा है मुस्लिमों हम कहलाते हैं लेकिन यहूदियों ने ईराश इस्लाम ईसाइयों का दर्जा चढ़ने का क्या जवाब देखिए क्या है अलहया और शोभत के ईमान हया ईमान का शोभा है हरी बुखारी से मिलेगी अलहया और शोभत में ईमान आज हया है नमाज आगे है लिबास नहीं है नंगे लिबास पर है तमाम आजा वस्तु खुले हुए हैं तेज कपड़े का मैं तो उससे भी अलग हो जाते हैं कर दीजिएगा अल्लाह तआला महफूज रखे मैं तशा पाते कौम को दे हूँ जो किसी कौम के तस्व है कि हदीज है हम लोग इसी बात नहीं करते इस कुर्सी में बैठ के बहुत निराई बोलता मैं तशा पाते कौम को क्योंकि ये कुर्सी हमारी नहीं नबी करीम सरदार साहब कुर्सी है हम नियामतर बैठे हैं पर असदर बैठे हैं ऐसा नहीं बैठे वही कहेंगे जो नबी ने कहा बहुत अच्छी चीज है अब वही चीज लिखा हुआ है कि मूसा अलैहि सलाम और साहिबीन से जब मुरादरा मुकालमा हुआ मुकाबला हुआ तो हाफिज सब जानते हो कि साहिब सब जादूगर देते थे वो सब मुसलमान हो गए उसकी वजह लिखा है मतलब यह है कि वो मूसा अलैहि सलाम के पास में आए थे इस तरह पता नहीं ईमान करवा दिया लिखते हैं साहब का शाह कि जिसका उसका दिन जितना बुरा था उसका अभी वही अच्छा हो गया बुरा जैसे कुफ के हालत मूसा ही आए थे मूसा इस्लाम को हराने के लिए आए थे अल्लाह ताला ने उन्हीं लोगों की जिन्होंने ईमान डाल दिया लिखा है टाइम में व्याकरण में जगह बन जाती है मूसा इस्लाम के लिबास में जो आए थे अल्लाह ताला को ये मैं जो भी कही अल्लाह ताला है इतने महबूब के लिबास ये शख्स आया है ये लोग आए ईमान के तौर से नवाज दिया लिबास का लिबास पड़ा था मालूम है आपको जब आदम इस्लाम से लर्जिश का सुदूर हुआ कपड़े का डिग्री गई नहीं आज पहले क्षमता ये करता लिबास बदलता है लिबास के बदल दंगा कर देता है मोहम्मद भी कहते थे कि हम लोग कहते थे मोहम्मद ही के होता है कि हम कहते थे कि टखने से ऊपर पर जाओ पड़े हो अब ये जाए कहा घुटन करे पर सब पूर कर हमारी बातें नहीं माना है नहीं एक मालूम तुम मोहम्मद ही कहते थे कि हम कहते थे कि टखने से ऊपर पर जाओ पड़े तो यही आया है कि टको नीचे पड़े जाने में ले जाएगा ये और कहा वो छोड़ के जाने बन गया ये सब छोड़ के एक जगह हो गए मोहम्मद ही कहते दशा पढ़ा के कहोगे कहो दिन होंगे हमको डरना है उनके अखराब की इंतजार नहीं करना है उनके बाद नहीं इंतजार करना है अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने नबी की सुन्नत पर अमल करने की जाहिर नहीं और बात नहीं फरमाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है अल्लाह मजा और सैयदी खैर मिन अलानियती मजा अलानियती सारिया ये अल्लाह हमारे दिल को भी ठीक कर दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज सब लोग हमेशा हमारा भी बोल रहे बात बढ़ा रहे हो हमारा ये कैंपुल भी हो जिस को ठीक ट्रक की कोई नहीं सुना अल्लाह मेरा सही रहती खैर में अदा ले दी वजह अदा ले दी सारिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर हम बन रहे हैं मिल रहे हैं हमारे बाकी को अच्छा कर दिए और हमारे जाहिर को भी अच्छा कर दिए ये भी वजह शरीर की खैर बना और हमारे शरीर को बाकी से लेकिन शरीर को भी सारे बनाइए जो लोग कहते हैं शरीर जाहिर की कोई वक्त नहीं जाहिर का असर बाकी को पड़ता है इस तरह पर जाहिर को भी शरीयत आज शरीयत का आज कोई काबिल कर ले लेकिन आज मुसलमानों का जो लिबास है उनके पीछे नमाज पढ़ना मुश्किल होता है नमाज पीछे पढ़ना पड़ता अल्लाह ताला ने रसूल ने मर्दों के साथ दिया है उसके बाद औरतों के हैं उसके बाद कमाई की है इसी वजह से तो औरतों के इमामों को क्यों मना किया क्योंकि जैसे औरत को देखना मना, उनकी आवाज सुनना भी मना है, सुनना भी मना है। इस बिना बच्ची की सुनिए जब दर्शन निकाली, जब रहोगे सुनोगे तब मानूंगा, जो भागते हो एक बात सुनने के लिए, पांच मिनट सुनने के लिए आने लिया, जो सुनाने वाले को आप कदम मोड़ते हो, काम यही काम ये कर रहे हैं, कितने लोग सुनने वाले हैं, अच्छे अच्छे लोग नारा दोस्त हो बुजुर्ग हो। अब ये अभी ही होते हैं, मैं नहीं समझ रहा जो कुछ है, सुबह भी जाकर करता, मैं नहीं करता, मोबाइल पर भी जाकर करता, लिखता भी हूँ, अंडा करा नहीं लिखने को पढ़ने को करने को कुछ पता हूँ, हालात ऐसे नहीं दे रहे। देखिए दोस्त हो बुजुर्ग किसी भी तारीख नहीं सुधारी जा रही है, हम तो खुद का जो है कि कैसे जा रही है, सच कहता मैं कल ही कहा होगा तुम से। इस तरह पर अल्लाह ताला जिसको तौफीक देता है देता है। हजरत क्या जब चांदी होती थी तो चलता अलग एरा नहीं होता था, लेकिन उससे कुछ हजरत फरमाते थे कहो ये तामीर हो रही है, अगर तुम्हारा भी चाह के सही हो जाओ, ये भी चलता ही है, लेकिन एक मुहत्तर चलता है, चलता चाहिए खुद रबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके पास जितना हजार करते ज्ञान चलता भाई नहीं, अब सबसे कितना करता है ये चलना नहीं, ये आपको आगाह करना है, काले खाए में आपको शरीर होना। माँ अली बिहार से पूछा, माँ आप दोनों ने पूछा कैसे मदद करेगा, मैं साफ हटा के कौन से माँ ने कौन कसर आपको भेजा है किसी पर, माँ अली बिहार का मैं मतदारों को मुतवजह करूंगा, ये भी कहा अल्लाह ताला फल है चलता है। माँ मोहम्मद आवाज आप कुछ फरमाते थे कैसे चलता है, चलता है ये नहीं मुझे बस बस कुछ तालिबीन है मुखलिसीन है जिनको अल्लाह के रजा मतलू बचपन करते हैं, ये छोटे बच्चे मुझे खुद मालूम है कैसे है वादा अब्दुल्ला बल्ला बच्चे हमारे लगे हुए हैं रैलियों को हया के उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। आप लोग इतना मैं बच्चों मालूम था साल में एक दिन रहता था, मैं देखो इस चलते से बड़ा अच्छा लगता है, चलना की क्या जरूरत है क्या सूरत हम बता रहे क्या सूरत, लेकिन है चलते से अरे पहली ही चलते चलता है, हम लोग पास कोई तजारत नहीं कोई कारोबार नहीं, बाहर से भी कोई इतना पैसा नहीं है, समझ लीजिए बस यही जो कुछ बोलता है यहाँ देते हैं आज यहाँ बोल देते हैं चलता है जो आज ये सर चलता है अल्लाह ताला अपने भद्र पर अच्छे चलाता है, लेकिन किसी के इमदाद से हम गिराज नहीं कर सकते। हजरत महाप्रवर्तक महा अलीमिया जबकि तमाम अरब मुल्कों के सभी मौजूद थे, मैं मौजूद था वहां बहुत पैसा करोगे आप नहीं होगा, मौला अली ने कहा ये सोने की चिड़िया है, फरमाया ये दर्द मर रहा था ये सोने की चिड़िया है, ये अभी आएंगे देने के लिए रवाना हो जाएंगे, हम चार आने के लिए चार चार आने के लिए आपके दरों को हम जाएंगे वहां जाएंगे वहां अलीगर बात करते तो किसी ने कहा कि तुमने नाके तक दे दिया कुछ ज्यादा देर के मदरसा ज्यादा आ जाए, कहा ये देर होना चाहिए यहां भी सही हो जाती है, वहां ये कहा गया कि तुमने नहीं देना चाहिए इतना सस्ता दिया नहीं था, देखा और जितना ज्यादा इस जमीन की बात कर रहा हूं बात होगी सबसे गुजर गया अल्लाह ताला हम सब दीन के साथ कदम रखे इज्जत के साथ ये काम होता है। अल्लाह ताला अपने फजल करके इतने वजह से मुझे एक इंटरग्राम दिया एक ईट रखने की वसत में एंटर नहीं एक ईट रखने की अलहमदुल्ला ये मदरसा है बच्चों मारी है मेहमान उसमें जाते नहीं होंगे अल्लाह बहुत अच्छा मेहमान है घर पर भी है और तो आए पाप यही है बहुत देखे भी नहीं होंगे ये है कौम का हाल अल्लाह ताला हम सब लोग अच्छे अच्छे लोग देखे नहीं होंगे मैं ऐसे कोई चीज होती है, वो खाई होती है। अल्लाह ये देख लो, ये बात भी मैंने कह दिया, ये कुछ कह रहा नहीं, हमारे आपा से काफी किया है। मोहम्मद ने कहा जो चलने के इंडा का ये एक इक्यूरी की बात है, तो वो बात भी बोली जा रही है। मोहम्मद ने कहा जो कार्य खैर है तुम्हारा तो नहीं है, सबके लिए सबके बात कर रहा हूँ, लेकिन हम अपने जवानों से कहेंगे जो बैठे रहते हैं अभी से जी तरह तवज्जो करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सात साल के लड़के जब हो जाए तो नमाज का अमल करो, और दस साल के हो जाए नमाज को मारो भाग नहीं, और उनके उनके उनके बिस्तरों को अलग करो, ये भी है सुने, ताकि कार्य खैर पर वो रहें और बुरे अमल पर डर जाए, बिस्तरों को अलग करो। दस साल होने का दो हुकुम है, अरे वही रोज सुनाते ये नहीं सुनाते, दस साल को मार्ग बनाएंगे और बिस्तरों को अलग करो। आप सुनते ही लिखा है ख्वाजा मशानी ने कि ये शरीर का हमारी कमाल है कि जो चीज जेहन ले जाए उस पर आती है शरीर, और मिसाल क्या है लाजस में जाता तो फिर कोई बराबर घर हर तो सामने नहीं आता, वो हमारे साथ सभी लोग देख रहे होंगे घर जाता है हम लोग और मालूम की गोर आगे नीचे गिर गया, कहते हर बार तो घर नहीं टूटता, कभी टूट जाता है, इस वजह से किसी एहतियात के बिना पर घर को भी एहतियात ले जाते हैं ताकि उसे चक्कर रखा जाए, सही है कि लाजस याद करो स्वामी ने लिखा है तो रखे हर मतलब घर टूटा नहीं कभी टूटने तालीम बस को कह दिया था वन शरीयत सात साल के बाद अमल करो नमाज का और दस साल के बाद को मारो इस लेकिन ऐसा मारो जो सभी करने वाले ना हो, ये भी शादी का हुआ है, मैं ऐसे मारो कि वो मार भी हो जाए और कोई उनको तकलीफ भी नहीं पहुंचे और किसी की मालूम हुआ कि अमर भी मारो भले ही मुड़कर ये मुसलमान को तोड़े इंतजार है, ये कुतुब आदम है, ये कुतुब है, ये मदार है किए गए ही पर जब हम लोग छोड़ेंगे हमारे बच्चे छोड़ेंगे अपने बच्चों की हम परवाह नहीं करेंगे है तो नतीजा क्या होगा वही होगा कि इसको छोड़ा है नहीं ये बात कठी नहीं ये दुकानों में ठीक ये दुकानों में जा नहीं सकता। मैंने देखा ये मैंने सही से कहा तुम लोग बहुत अजीब लोग कहते थे कहते तस्वीर कोई हल नहीं है वो नहीं बनते मुजस्मा नहीं बनते ये मुजस्मा है नहीं इस मेरे बारे में कहा नहीं क्या अल्लाह का हम सब लोगों को दीन पर कायम और दायम रखे और उसके लिए जो भी कोई मेहनत मुशक्कत भी बर्दाश्त करना हो जिहाद किया हो सहाबा ने जिहाद किया अल्लाह का हम सब लोगों को इन हजरात सहाबा قلیم پر چلنے کی روپی بھر پر فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین